Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja identyfikuje uczestników incydentu, do którego doszło w sobotę w Radomiu podczas manifestacji KOD-u. Obywatele unijni przebywający dziś w Wielkiej Brytanii legalnie nie będą proszeni o wyjazd z kraju po Brexicie, ogłosiła brytyjska premier. Poziom wód oceanicznych podnosi się coraz szybciej, tak wynika z międzynarodowych badań naukowców. Policja identyfikuje uczestników incydentu, do którego doszło w sobotę w Radomiu podczas manifestacji Komitetu Obrony Demokracji. Demonstrację zakłóciła Młodzież Wszechpolska. Czynności nadzoruje prokuratura, sprawę wyjaśnia też prezydent miasta. Oba zgromadzenia były legalne i jak mówi Katarzyna Piechota z radomskiego magistratu, zostały zgłoszone przez osoby prywatne. Wszechpolacy poinformowali urzędników, że w przeciwieństwie do członków KOD-u mają zamiar przemaszerować przez Śródmieście. To zgromadzenie miało trwać od godziny 11.30 do godziny 13.00. Natomiast drugie zgromadzenie to było zgromadzenie stacjonarne i to stacjonarne zgromadzenie miało się odbywać w godzinach od 14.00 do godziny 16.00. Sprawą poza policją i prokuraturą zajmuje się też prezydent Radomia Radosław Witkowski. Samorządowiec sprawdza, czy podległe mu służby zachowały się zgodnie z procedurami. Poprosiłem komendanta Straży Miejskiej o ustne wyjaśnienia. Otrzymałem od Straży Miejskiej nagrania monitoringu miejskiego, ale również rozmów, jakie były prowadzone z dyżurki Straży Miejskiej, choćby z policją. Jutro przedstawię wyniki tej analizy. Obie demonstracje zorganizowano z okazji 41. rocznicy radomskiego protestu robotniczego. Obywatele unijni przebywający dziś w Wielkiej Brytanii legalnie nie będą proszeni o wyjazd z kraju po Brexicie, tak ogłosiła brytyjska premier Theresa May. Rząd przedstawił posłom propozycje dotyczące statusu, jaki po Brexicie posiadać mieliby m.in. Polacy. Wynika z nich, że obywatele unijni mogliby liczyć na szereg praw analogicznych do tych, które przysługują Brytyjczykom. Theresa May podkreśliła jednak, że wszystko zależy od tego, czy podczas negocjacji z Unią obywatele brytyjscy mieszkający za granicą uzyskają podobne gwarancje. Chcemy, żebyście zostali, deklaruje premier. W zakresie służby zdrowia, edukacji, zasiłków i emerytur ludzie ci będą traktowani tak, jakby byli obywatelami brytyjskimi. Są jednak warunkiem pierwszy rejestracja, drugi 5 lat nieprzerwanego pobytu, trzeci trzeba tu przybyć w określonym terminie. Tu wszystkich szczegółów brak, ale wiemy, że czerwona linia nie zostanie wykreślona wcześniej niż 29 marca tego roku i nie później niż na moment wyjścia Londynu z Unii. Jeżeli ktoś zmieści się w tych widełkach, ale nie uzyska 5-letniej rezydentury, dostanie szansę, by pozostać na Wyspach po Brexicie, aż do osiągnięcia wymaganego stażu. Co na to wszystko opozycja? To ciągle nic pewnego, to nadal część negocjacji rozwodowych z Unią, przypomina Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy. Co stanie się z tą ofertą, jeżeli nie uda się uzgodnić porozumienia z Unią? Propozycja zakłada, że na straży praw Polaków czy Rumunów nie będzie już stać Unijny Trybunał Sprawiedliwości, a brytyjskie media oceniają, że to stanie się jedną z głównych osi sporu ze wspólnotą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przedstawione dziś propozycje Theresy May zbieżne są ze stanowiskiem, jakie zaprezentowała podczas ubiegłotygodniowego szczytu Unii Europejskiej. Polska premier Beata Szydło komentowała wówczas, że wymagają doprecyzowania, a przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker mówił, że to pierwszy, ale niewystarczający krok. Poziom wód oceanicznych podnosi się coraz szybciej, tak wynika z międzynarodowych badań naukowców. Analizę danych z ostatniego ćwierćwiecza zamieszcza portal tygodnika Nature. Globalne temperatury powietrza rosną, topnieje pokrywa lodowa na Grenlandii i na Antarktydzie. To też coraz więcej lodu zamienia się w wodę, która dostaje się do oceanów, piszą badacze. Co więcej, nagrzewająca się woda zwiększa swoją objętość, co także skutkuje podnoszeniem się poziomów oceanów. Rocznie ten wzrost wynosi 3,3 mm. To o połowę więcej niż na początku lat 90. Zdaniem autorów badań można temu przeciwdziałać poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Trzeba także chronić nisko położone tereny. Według panelu naukowców ONZ poziom oceanów może się podnieść do końca stulecia, nawet o metr. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A już za chwilę m.in. o sportach wodnych opowie Adam Malecki. A właśnie, właśnie. Zaczynamy od najstarszego trofeum sportowego świata, czyli żeglarskiego Pucharu Ameryki. 35. edycję regat wygrała załoga Emirates Team New Zealand. Na wodach Zatoki Great Sound na Bermudach pokonali 7-1 Oracle Team USA i udalnie zrewanżowali się za porażkę sprzed 4 lat. To wielki triumf Nowozelandczyków przy dzielnej postawie Amerykanów, mówi Waldemar Heflich, redaktor naczelny miesięcznika Żagle. 7-1 wydawałoby się, że to był taki mecz do jednej bramki, ale nie do końca. Amerykanie żeglowali bardzo dobrze, świetnie też opanowali swój jacht, no ale klasą dla siebie była załoga nowozelandzka. W każdym wyścigu wygrywali start, doskonale opanowali zwroty na tych ultraszybkich katamaranach. No, Amerykanie tanio skóry nie sprzedali, ale wygrali tylko jeden wyścig. Teraz przed nami gigantyczna radość w Nowej Zelandii. No i wielkie świętowanie. Warto dodać, że 26-letni Nowozelandczyk Peter Barling został najmłodszym sternikiem, który zdobył Puchar Ameryki. Swoje największe triumfy w kolarstwie zdaje się ma już za sobą Mark Cavendish. Warto jednak zaznaczyć, że mistrz świata z 2011 roku znalazł się na liście uczestników Tour de France. Brytyjski kolarz powraca do peletonu po 3-miesięcznej przerwie spowodowanej chorobą. Zawodnik grupy Dimension Data cierpiał na mononukleozę. Teraz stawi się 1 lipca na starcie wyścigu, który zaplanowany jest w Niemczech. W Düsseldorfie odbędzie się jazda indywidualna na czas. Z czasem i kontuzją nie wygrała za to Petra Kwitowa. Czeska tenisistka wycofała się z gry w turnieju w Eastbourne, a powodem były problemy z mięśniami brzucha. Tym większa szkoda, bo Kwitowa pokazała, że jest w formie, dopiero co wygrywając inny turniej na nawierzchni trawiastej w Birmingham. A w Eastbourne nie zabraknie naszej najlepszej tenisistki. Agnieszka Radwańska zmagania rozpocznie od drugiej rundy. W pierwszej miała wolny los. Polka poznała rywalkę, będzie nią 23-letnia Amerykanka Lauren Davis, która pokonała Słowaczkę Krystynę Kucową 6-4 i 6-2. A kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. Jutro bez deszczu w całej Polsce będzie też cieplej. 20 stopni w Trójmieście i Szczecinie, 22 w Toruniu, 23 w Warszawie i Poznaniu, 24 w Łodzi, a 27 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Suwałki Blues Festival 2017. Zagrają The Original Blues Brothers Band, Doyle Bramhall II, Jam, Joe Louis Walker, Fantastic Negrito, Rick Astley and the Nightcats, Martyna Jakubowicz oraz wielu, wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 6-9 lipca. Szczegóły na suwałkiblues.com. A festiwal zaprasza sponsor fabryki mebli Ford oraz organizatorzy. Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. 6-9 lipca. Wystąpią Rojin Murphy, Cat Power, The Cinematic Orchestra, Son, Hercules and Love Affair, Rye X i wielu innych. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsor Tauron Polska Energia. Współorganizator Miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. Dwudziestego czerwca był Dzień Uchodźcy, to zacznijmy naszą rozmowę. Od piosenki grupy Refugees, czyli uchodźcy właśnie. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Softly with this song. Refugees, czyli uchodźcy. 20 czerwca był Dzień Uchodźcy. Wyclef Jean, to Haitańczyk, on był uchodźcą też. Dzisiaj będziemy o nich rozmawiali. I witam w studiu Katarzynę Ojrzanowską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Jest z nami Jacek Białas, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Paulina Babis, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dobry wieczór. I Justyna Frelak, Instytut Spraw Publicznych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ruszyła kampania społeczna Wszyscy na rzecz integracji. To może zacznijmy od tej kampanii. Proszę o niej opowiedzieć krótko. Co to jest za kampania? Kampania Wszyscy na rzecz integracji, All In for Integration, jest kampanią zainicjowaną przez Instytut Spraw Publicznych w mediach społecznościowych, konkretnie na Facebooku, i polega na przede wszystkim zwróceniu uwagi na kluczową rolę integracji uchodźców w krajach Unii Europejskiej. Pokrótce polega ona na przedstawieniu, zrobieniu sobie zdjęcia z napisem All In For Integration. Jest to kampania międzynarodowa z naszymi partnerami z różnych krajów Europy. Co jest natomiast bardzo istotne, to, iż promuje ona bardzo ważny projekt, którego Instytut jest liderem. Projekt, tak zwany projekt NIEM, który polega na długookresowej ewaluacji, ocenie, jak tak naprawdę ta polityka integracji w 15 krajach Unii Europejskiej wygląda. Jak wygląda i jak powinna wyglądać? Chodzi również o stworzenie modelu, pokazanie pewnych kierunków, rozwiązań. Tak, natomiast z pewnością nie chodzi o stworzenie modelu idealnego, bo takiego nie ma. Każdy kraj, tak naprawdę region, miasto powinien wypracować swój własny model dostosowany do swoich możliwości, potrzeb i sytuacji migrantów przymusowych, którzy w tej lokalizacji mieszkają. Zanim powiemy o tych modelach i różnych rozwiązaniach, no to powiedzmy dokładnie, kim są uchodźcy, co powoduje, że nimi są, jakie to są procedury, jakie są procedury weryfikacji, ilu ich jest i gdzie, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi i o perspektywę polską, i europejską. Ja to rozdzielam, nie wiem, czy robię słusznie, czy to jest ta sama perspektywa, czy inna. No, oczywiście, że jest to inna perspektywa. Mówiąc o definicjach podstawowych, uchodźca jest to osoba, która w uzasadnionej obawie przed prześladowaniami opuszcza swój kraj pochodzenia i robi to obawiając się prześladowań ze względu na swoje poglądy polityczne, swoje pochodzenie etniczne, czy przynależność do jakiejś konkretnej grupy społecznej. Przepraszam, że tak od podstaw, ale uchodźca i imigrant, czym oni się różnią, bo natomiast, to nie jest takie oczywiste no w Polsce. Tutaj chyba oczywiście jest to kwestia tych definicji. No rzeczywiście trzeba powiedzieć, że w Polsce tutaj mamy dosyć poważne pomieszanie pojęć. No generalnie migrantem określa się każdą osobę, która opuszcza swój kraj pochodzenia. Natomiast uchodźcy są taką pewną specyficzną grupą. Są, no, mówi się czasem o nich jako migranci przymusowi. Czyli z powodu właśnie obawy przed tymi prześladowaniami czy zagrożeniem dla życia, zdrowia, po prostu muszą opuścić swój kraj i jednocześnie nie mogą korzystać z ochrony władz swojego państwa. Zaraz do procedur i dokumentów przejdziemy, ale powiedzmy, ilu ich jest. Według naszego najnowszego raportu Global Trend za 2016 rok mamy ponad 17 milionów uchodźców i 51... Na świecie? Tak, na świecie, globalnie. Wśród w ogóle ponad 65 milionów osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. I w tej grupie mamy ponad 5 milionów uchodźców palestyńskich pod opieką innej agendy ONZ. I ci uchodźcy, ponad 50% pochodzi właściwie z trzech krajów. Jest to Syria, Afganistan i Sudan Południowy. I to, myślę, co jest ważne, żeby powiedzieć w kontekście właśnie Dnia Uchodźcy, sytuacji na świecie, to, że ponad 80% wszystkich uchodźców na świecie przebywa w krajach średnio czy w ogóle bardzo mało zamożnych, właśnie krajach rozwijających się. Nie oczekiwaliśmy takiej informacji pewnie. To właśnie jakby w kontekście dyskusji, która się toczy, prawda, używania słów zalew, inwazja, w kontekście właśnie sytuacji uchodźczej, te statystyki pokazują, że właśnie Europa nie jest głównym celem dla uchodźców. A jakie to są kraje? To są kraje najczęściej ościenne do krajów, w których toczy się dany konflikt czy wojna. Jeżeli popatrzymy na przykład na Syrię, która jest liderem, jeśli chodzi o liczbę uchodźców, liderem, brzydko to brzmi, to bo jest ponad 5 milionów uchodźców, to kraje ościenne, czyli Turcja ma prawie 3 miliony uchodźców syryjskich, Liban ma 1 milion uchodźców i to oznacza, że jedna osoba na 6 w tym kraju jest uchodźcą. Jordania zdaje się. Jordania ma około chyba 600 tysięcy uchodźców, czyli to pokazuje, że to są najczęściej kraje ościenne. Do Europy Syryjczyków dotarł niewielki procent tak naprawdę, wskutek tego, że nie ma łatwych, legalnych ścieżek dostępu dla obywateli tego kraju. To jest pewnie niecały milion, który dotarł do Europy, czy około miliona Syryjczyków. I gdzie jest najwięcej uchodźców? W jakich krajach? Tak naprawdę według statystyk też UNHCR-owskich Niemcy są na 8 miejscu krajów przyjmujących uchodźców. Na świecie, tak. Czyli dopiero. Tak, dopiero. I też Szwecja, jakby patrząc na liczby bezwzględne, też to jest kraj, który przyjmuje dużą liczbę uchodźców. No to chyba teraz Polska. W Polsce tak. Są uchodźcy. Są. Czy tutaj również mamy cały czas w debacie publicznej, no pojawia się z wypowiedzi rządu wynika, że my nie przyjmiemy żadnego uchodźcy. No jest to oczywiście, nie jest to prawda, dlatego że Polska już na początku lat 90. ratyfikowała konwencję genewską w sprawie statusu uchodźców i od tamtej pory uchodźcy do Polski przyjeżdżają. Powiedziałbym, większa liczba zaczęła przyjeżdżać po rozpoczęciu się wojny w Czeczenii. Tak właściwie to ta wojna spowodowała to, że uchodźcy zaczęli do Polski w większych ilościach przyjeżdżać. Sytuacja jest taka, że tak rocznie w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej składa powiedzmy kilkanaście tysięcy osób. Od 8 tam do 15 tysięcy cudzoziemców i są to głównie obywatele byłego Związku Radzieckiego. Czyli to są głównie osoby pochodzące z Czeczenii, z tamtych republik północno-kaukaskich, jak również ostatnio obywatele Tadżykistanu. Też mieliśmy sporo wniosków od obywateli Ukrainy, Białorusi i tym podobnych. Wobec tego nasza sytuacja w Polsce... Czyli uchodźców syryjskich w Polsce nie ma? Znaczy są, ale nie jest to taka liczba, którą można by określić jako jakaś taka, spowodując jakieś specjalne, nie wiem, inwazje czy zalew i tak dalej, o czym się często mówi. Natomiast bardzo wielu Syryjczyków również tutaj często trafia do Polski w drodze do Niemiec czy Szwecji i nie składają wniosków. Znaczy nie chcą w Polsce, nie chcą w żaden sposób być z Polską związani. No tak to niestety bywa, skoro nie chcą złożyć wniosku, są traktowani jako, powiedzmy, zwykli migranci, którzy przebywają w Polsce bez zezwolenia. A ilu jest uchodźców w Polsce? Jaka to jest liczba? Trudno powiedzieć tak naprawdę, dlatego że... Dlaczego trudno powiedzieć, skoro składają... Jest około 5000 w tej chwili osób, które posiadają status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą. Tylko? Tylko. Aha. Rocznie około między 300 a 500 osób otrzymuje którąś z form ochrony międzynarodowej. No właśnie, jakie to są formy? Może dowiedzmy się jeszcze o tym. To jest dość skomplikowane, prawda? Znaczy, mówi się potocznie, że to jest azyl, ale tak, to tak znaczy, nie to wygląda. Jest też również, potocznie się mówi azyl, to jest też takie zapożyczenie z języka angielskiego, natomiast azyl jest czymś innym zupełnie w polskim prawie niż status uchodźcy czy ochrona uzupełniająca. Ponieważ formy są dwie. Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, na razie dzieje się to w Terespolu, na przejściu granicznym, chociaż tam z tym również ostatnio bardzo ciężko. Straż Graniczna nie przyjmuje tych wniosków po prostu, nawet wbrew wyrokom, nawet wbrew decyzjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. A dlaczego tak robi? A to nie mam wątpliwości, że to jest to problem po prostu polityczny. No jednak tutaj wypowiedzi polityków są takie, że nie wpuścimy nikogo. No i wydaje się, że to ta wola polityczna powoduje, że ci Niemcy nie są wpuszczani. Natomiast... To jeszcze, to przepraszam, wejdę w słowo. Wobec tego jeszcze, żebyśmy mieli pełen obraz. Są w Polsce dwa ministerstwa, które się odnoszą, zajmują się uchodźcami, prawda? Znaczy kwestiami legalizacji pobytu i procedury właśnie, zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a konkretnie Urząd do Spraw Cudzoziemców. Natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialne jest za tą drugą fazę, czyli integrację osób, które otrzymały którąś z form ochrony. Będziemy o niej rozmawiali, to jest główny temat naszej rozmowy, ale chodzi o to, żeby pokazać tło, perspektywę i tak dalej. Ja panu przerwałem, bardzo proszę. Tak, no jeśli chodzi o, jeśli cudzoziemiec złoży ten wniosek o udzielenie ochrony, no to wówczas rozpatruje się dwie możliwości. Znaczy po pierwsze nazywa się status uchodźcy i wówczas tam rozpatruje się to, czy dana osoba była indywidualnie zagrożona jakimś prześladowaniem, na przykład ze względów politycznych, czy ze względu na przynależność do jakiejś grupy społecznej. Jeśli okaże się, że nie, to wówczas rozpatrywana jest kolejna forma, czyli jest tak zwana ochrona uzupełniająca. Ta ochrona uzupełniająca jest to pewna forma ochrony, która została zaimplementowana z przepisów prawa Unii Europejskiej. I tutaj ochronę uzupełniającą może uzyskać cudzoziemiec, wobec którego zachodzi zagrożenie na przykład torturami w przypadku jego powrotu do kraju pochodzenia. Lub też, co częściej bywa, cudzoziemcy, którzy uciekli z obszaru objętego wojną. Ale dlaczego jest takie rozróżnienie wobec tego? Po co to komplikować? Dlatego, że konwencja genewska przyjęta w roku 1951 po prostu odnosiła się do tych konkretnych, szczególnych, przesłanych prześladowań. Natomiast okazało się, że... No, że jest ich więcej. Tak? Jest również szereg innych zagrożeń, no chociażby właśnie to powszechne stosowanie przemocy wobec ludności cywilnej podczas konfliktu zbrojnego, tak to się mówi. Jasne. Ale jest jeszcze pobyt humanitarny, pobyt tolerowany, to są inne formy. Czy na chwilę obecną cudzoziemiec, który na przykład dostał decyzję negatywną w ramach tego postępowania uchodźczego, czyli ani statusu uchodźcy, ani ochrony uzupełniającej, powinien opuścić Polskę. Jeśli nie opuści Polski, Straż Graniczna wszczyna postępowanie powrotowe, czyli jakby to takie mające na celu wydalenie cudzoziemca. Ale natomiast jeśli okaże się, że istnieją pewne przesłanki, które powodują, że cudzoziemiec nie może być wydalony, wówczas wydaje mu się decyzję o pobycie humanitarnym. Często taką przesłanką jest na przykład prowadzenie życia rodzinnego w Polsce. Albo zagrożenie jakimś naruszeniem praw człowieka po jego wydaleniu. Mhm. Jasne, mniej więcej rozumiemy chyba. Dobrze. Tak, tylko że oczywiście, ja też również wejdę w słowo, te przepisy oczywiście wkrótce też się zmienią. Jak długo trzeba czekać na te wszystkie, na ten status? No to zależy od sprawy. Mamy, no w chwili obecnej, przepisy mówią tak, że sprawa powinna skończyć się w ciągu 6 miesięcy, co do zasady. Istnieje takie przekonanie, na ile ono jest usprawiedliwione i racjonalne, na ile nie, to proszę powiedzieć, że uchodźcy zwiększają zagrożenie terroryzmem. Dlatego się pewnie boimy przyjmowania uchodźców. Jak to jest? Dzisiaj specjalnie przed naszą rozmową zapoznałam się z kilkoma raportami, na przykład Cato Institute czy European University Institute, które obalają tą opinię i twierdzą wręcz coś odwrotnego. To znaczy, to jest typowe przekonanie nie tylko Polaków, ale generalnie Europejczyków o tym, że uchodźca oznacza często terrorystę. Natomiast to są przede wszystkim osoby, które właśnie są ofiarami terroryzmu, bądź też od terroryzmu, przed terroryzmem po prostu uciekają. I analizy statystyczne i inne badania nie potwierdzają tego tego związku. Natomiast dyskurs, z jakim mamy w tej chwili do czynienia, podnoszenie kwestii bezpieczeństwa, kiedy mówimy o uchodźcach i imigracji tak w ogóle, powodują, że w powszechnym mniemaniu wiąże się te dwie kwestie. No dlatego to pytanie zadałem. Jak wygląda weryfikacja tych uchodźców? No tutaj każde państwo, które przyjmuje taki wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, no przeprowadza w pierwszym rzędzie postępowanie mające na celu ustalenie tożsamości. Tak samo dzieje się również w Polsce i ten proces no, może być wielostopniowy. Przede wszystkim zaczyna się od samego kontroli na przykład dokumentów tożsamości, dlatego że wielu cudzoziemców takie dokumenty posiada. W Polsce właściwie chyba niemalże wszyscy, na przykład Czeczeni, takie paszporty posiadają i Straż Graniczna, która jest odpowiedzialna za tą weryfikację tożsamości, no bada prawdziwość tychże dokumentów. To są podobno cztery procedury, znaczy, cztery etapy, cztery razy się sprawdza. To są, znaczy tak, no tutaj jakby w Polsce ten no właściwie etap, właściwie jest jedna procedura sprawdzenia kontroli tożsamości, natomiast no, wykorzystuje się różne metody. Może być również wykorzystywana metoda analizy językowej, na przykład tego, czy dany cudzoziemiec deklaruje, że pochodzi z jakiegoś obszaru, wówczas przy pomocy wyspecjalizowanej osoby, firmy czy jakiejś instytucji sprawdza się, czy dana osoba rzeczywiście mówi jakimś konkretnym dialektem. Ale czy mamy instrumenty, żeby to sprawdzić? Te dialekty bywają bardzo egzotyczne i jest niewiele osób, które mówią takim dialektem, jest niewielu tłumaczy i tak dalej, i tak dalej. Tak, no, czy nasze oczywiście państwo ma takie instrumenty, żeby to sprawdzić? Ja przyznam tak, że jakby nie spotkałem się do tej pory w swojej praktyce oczywiście sytuacją, kiedy byłby jakiś taki poważniejszy problem z ustaleniem tożsamości danej konkretnej osoby. To nie sądzę, aby to w jakikolwiek sposób sprawiało tutaj dla naszych służb jakikolwiek problem. Drugi, nie wiem, przekonanie, używam słowa najbardziej neutralnego, jakim przychodzi do głowy. Uchodźcy popełniają najwięcej przestępstw. Czy to jest prawda? Są jakieś statystyki na ten temat? Nie mówię o terroryzmie, mówię o przestępstwach różnych, nie wiem, rabunki, gwałty albo jakieś przestępstwa mniejszej rangi. No jest to tak samo jeden z mitów, który funkcjonuje w społeczeństwie o tym, że migranci, uchodźcy, już mówiąc o wszystkich obcych, popełniają więcej przestępstw. To jakby jeżeli porównujemy, a niekiedy nie da się porównać, kto sprawdzi dokładnie, jakie jest pochodzenie danej osoby, no ale jeżeli się daje, to absolutnie nie jest to powyżej średniej dla populacji rodzimej. Tak, myślę, że było takie badanie w Niemczech zrobione w związku z liczbą cudzoziemców. Z kolonią. Tak. To pokłosie było. Tak. I właśnie w nim wykazano, żeby cudzoziemcy, którzy przybywają na terytorium Niemiec, popełniali większą ilość przestępstw niż obywatele niemieccy. Tak, ale również podobne badanie też przeprowadzone było przez Polską Akademię Nauk, znaczy dotyczyło nie tyle uchodźców, co w ogóle cudzoziemców przebywających w Polsce i też również nie wyszło tam nic nadzwyczajnego z tych statystyk. Raczej pokazało, że no, przestępstwa, które popełniają cudzoziemcy, to jest no, prowadzenie pojazdów mechanicznych po użyciu alkoholu i tego typu rzeczy, więc jakby nie można w żaden sposób obwiniać cudzoziemców o to, że są jakby tutaj źródłem jakiejś brutalnej przestępczości. Raczej są ofiarami tejże. Właśnie to chciałam zwrócić na to uwagę, że możemy raczej mówić o wzroście liczby przypadków ataków na cudzoziemców, czyli osoby, które jakoś inaczej wyglądają. I tutaj możemy powiedzieć, że to zatrważający jest wzrost tych przypadków. No właśnie, sięgnąłem, sprawdziłem, był taki pierwszy sondaż zrobiony w 2015 roku, kiedy ta fala była tak, to była ta wysoka fala się pojawiła, dosłownie w przenośni. I wtedy Polacy mówili, że należy uchodźców przyjąć. 72%, nie pamiętam jaki to jest, jakie to było biuro, które zrobiło ten sondaż, no mniejsza z tym. 72% Polaków powiedziało, trzeba uchodźców przyjąć. Jakie są teraz dane? Czy państwo je pamiętają? Dokładnie odwrotne. Dokładnie odwrotne. 3/4 Polaków sprzeciwia się przyjmowaniu uchodźców z terenów objętych konfliktami. Czyli obserwowaliśmy w ciągu roku odwrócenie się trendów, a teraz jest jakby pogorszenie. Wydaje się, że dyskurs, dyskusja, debata publiczna bardzo wpływa na to, co Polacy myślą na temat tego zjawiska. Musimy tutaj pamiętać, że typowy Polak niestety nie ma styczności z tymi osobami. To jest wszystko, to jest rozmowa, dyskusja na temat widma, ducha uchodźcy, z którymi ta osoba nie miała styczności. Nawet jeżeli spojrzymy na dane odnośnie kontaktów z cudzoziemcami, z obcokrajowcami, to jest mniej więcej 1/3 w przeciągu roku osób, która miała jakikolwiek kontakt. Także my cudzoziemców nie znamy, więc tą wiedzę czerpiemy przede wszystkim z mediów i z internetów. I niestety jakby to nie przynosi najlepszych rezultatów. Będziemy dzisiaj rozmawiali o integracji. To był rozbieg i to było tło i to była panorama. No to teraz proszę powiedzieć, jakie szanse ma sensowna polityka integracyjna w takim kraju, gdzie 70 ileż procent ludzi mówi, że nie chce, żebyśmy przyjmowali uchodźców. Właśnie o czym my tu rozmawiamy? No niezupełnie, ponieważ działanie integracyjne to nie jest tylko interakcja ze społeczeństwem przyjmującym. No tak, ale społeczeństwo musi mieć ochotę ich tutaj gościć, prawda? Tych uchodźców. Oczywiście praca, jeszcze raz praca przynosi efekty. Są tego bardzo dobre przykłady w miejscach, gdzie uchodźcy przebywają od wielu, wielu lat, od ponad 20. Są takim, oni skupiają się przede wszystkim w rejonie Polski Wschodniej, jako że stamtąd głównie do nas przybywają, w takich miejscach jak na przykład Lublin. Polityka integracji cudzoziemców jest naprawdę dobrze rozwinięta w oparciu też o przepisy prawne, które funkcjonują w naszym kraju na podstawie ustawy o pomocy społecznej chociażby, gdzie zostały określone warunki, sposoby pomocy takim osobom. Właśnie, to może teraz opiszmy jeszcze, jak to wygląda, jakie są w Polsce przepisy, jakie są instrumenty, jak to działa, a potem wróćmy do tego projektu badawczego, on się nazywa NIEM, tak, z angielskiego, w skrócie. Tak. Ten projekt ruszył jakoś w końcu ubiegłego roku, teraz kampania społeczna mu towarzyszy. Chodzi o to, żeby wypracować pewien model, pokazać dobre praktyki, zastanowić się na tym, jak to powinno działać, sięgnąć do sprawdzonych rozwiązań, ale też może jakieś nowe wymyślić. No to może opiszmy, jak to wygląda w Polsce. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, integracja cudzoziemców odbywa się na poziomie powiatu. Czyli tutaj filozofia ustawodawcy była taka, że jednak władze lokalne w środowisku, w którym cudzoziemiec przebywa, najlepiej będą sobie w stanie poradzić z koordynacją wszystkich działań, żeby temu cudzoziemcowi pomóc odnaleźć się w polskiej rzeczywistości. Cudzoziemcy, którzy dostają jedną z form ochrony międzynarodowej, mogą uczestniczyć w tak zwanych indywidualnych programach integracji. Takie programy trwają przez 12 miesięcy i polegają na tym, żeby dostarczyć cudzoziemcowi narzędzi do funkcjonowania w polskim społeczeństwie. I jakie to są narzędzia? Przede wszystkim nauka języka polskiego, jako że bez znajomości języka ciężko jest osiągnąć samowystarczalność. Jasne. Czyli tutaj tym głównym czynnikiem integracyjnym jest jednak rynek pracy i odnalezienie się właśnie na rynku pracy i możliwość utrzymania się samemu, bez korzystania z pomocy społecznej. Ale w ciągu tego roku płaci się im, prawda? To znaczy tak, dostają środki finansowe, które są im potrzebne na utrzymanie. Ile to jest pieniędzy? To w zależności od wielkości rodziny. Osoba, której prowadzi jednoosobowe gospodarstwo, otrzymuje w pierwszych 6 miesiącach 1335 zł. W kolejnych 6 miesiącach 90% tej kwoty. Potem, jeżeli rodzina jest dwuosobowa, to każda osoba dostaje 70% tej kwoty, w trzyosobowej 60% i w czteroosobowej i większej około 50%. I to trwa przez rok. Tak. I te środki muszą im starczyć na zorganizowanie sobie mieszkania. Wiemy, jakie są ceny. I zapłacenie za lekcje, za jakieś kursy polskiego? Za wszystko. No, to nie są jakieś... utrzymanie się. Aha, muszą za to zapłacić. To znaczy, to też zależy, ponieważ w bardziej prężnych ośrodkach, gdzie ta integracja, tak jak mówiłam, odbywa się już od wielu lat, gdzie są pracownicy społeczni, socjalni w PCPR-ach, którzy są już naprawdę świetnie zorientowani w sposobach pomocy, gdzie działają organizacje pozarządowe. PCPR-y, proszę przypomnieć. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. I często jest tak, że kursy języka polskiego organizowane są przez NGOsy. Mogą cudzoziemcy z nich korzystać bezpłatnie, bądź też płacąc niewielkie kwoty. Oczywiście w mniejszych ośrodkach zdarza się też, że ta nauka jest organizowana na zasadach indywidualnych. Rzadko kiedy cudzoziemcy chodzą do szkół prywatnych, bo ceny no, tutaj są. A jak to jest z pracą? Wysokie. Czy oni mogą pracować wtedy? Tak, cudzoziemcy po otrzymaniu... Tak, po otrzymaniu statusu uchodźcy bądź też ochrony, cudzoziemcy jakby są zrównani w prawach z obywatelami polskimi. Czyli mają te same prawa i obowiązki, mogą korzystać ze wszystkich możliwych źródeł wsparcia, czy to na rynku pracy, czy to jeśli chodzi o pomoc społeczną, tak samo jeśli chodzi o system edukacji. To jest jakby mają to samo zagwarantowane, co my. A jak z dziećmi jest? Dzieci chodzą do szkół oczywiście. Od razu mają prawo pójść do szkoły? Tak, jeszcze w trakcie procedury. W ogóle w Polsce jest dosyć dobra sytuacja pod tym względem, ponieważ średni czas takiego od momentu, kiedy osoba złoży wniosek do momentu, kiedy dziecko pójdzie do szkoły, to jest około 2 tygodni. No, ale dzieci nie znają polskiego. No to się uczą. No, uczą ale się jak polskiego. Są w 5. klasie, a nie znają polskiego i muszą, no dobrze, że idą do tej szkoły, ale to właściwie jest tureckie kazanie dla nich. No tak, z tym, że są oczywiście zgodnie z ustawą o edukacji instrumenty, które szkoła może wykorzystać, żeby pomóc uczniowi cudzoziemskiemu w adaptacji do szkoły, czyli to znaczy, ma dodatkowe lekcje języka polskiego. Od niedawna również jest możliwość tworzenia takich klas wstępnych, gdzie dzieci uczą się tylko polskiego, zanim zaczną naukę w szkole. Taką czy coś jeszcze, czy o czymś jeszcze pani nie powiedziała? O coś zapomniałem zapytać. O rany, tego tak naprawdę jest wiele wątków tutaj. Mamy trochę za mało czasu, żeby opowiedzieć. Nie, ale musimy ludzi poinformować, no bo jesteśmy jednak do tego zobowiązani jako medium publiczne, a poza tym, no jednak no myślę, że jest tak wiele różnych mitów, nieporozumień, przeinaczeń, no, że po prostu jesteśmy winni naszym słuchaczom informacje. Co jeszcze jest ważne do dodania do Może tej opowieści? Może ja jeszcze bym skomentowała tak właśnie programy integracyjne. To jak Paulina powiedziała, trwają rok. Skupiałam się na nauce języka polskiego. Jednak w naszej opinii ten rok jest zbyt krótkim czasem, żeby jednak nauczyć się języka polskiego w stopniu komunikatywnym i później jednak sobie dawać dobrze rady na rynku pracy. To jest jakby taki pierwszy problem. My, jak również organizacje pozarządowe, postulowaliśmy przedłużenie tych programów integracyjnych, żeby jednak bardziej wspierać cudzoziemców. To, co jeszcze jest ważne przy okazji właśnie tego systemu wsparcia, że właśnie to, co też zostało powiedziane, że cudzoziemcy, uchodźcy po otrzymaniu ochrony mają takie same prawa jak obywatele, obywatelki tego kraju. Natomiast problemem może być korzystanie z tych praw z powodu właśnie bariery językowej, nieznajomości przepisów, biurokracji, też różnic kulturowych. Także to nie jest tak oczywiste, że są te prawa i one są wykonywane przez uchodźców, ponieważ no właśnie może być bariera językowa, nieświadomość, niezorientowanie, także to jest też takie... A co z mieszkaniem? To jest chyba podstawowy warunek integracji, prawda? Jeśli ci uchodźcy mają opłacić mieszkanie za tę sumę, którą pani wymieniła, i proszę powtórzyć jeszcze, ile to jest pieniędzy? Miesięcznie 1335 zł na osobę samotną. Jeżeli jest przeżyć, powiedzmy rodzina czteroosobowa, to otrzymuje około 2600. No to tu jest chyba problem. Że, no, jednak tutaj, jeśli chodzi o uchodźców, to też warto dodać, że mamy jakby no, pewne jakby dwa rodzaje. Znaczy, pierwsza to są osoby, które dopiero ubiegają się o ten status, a druga to są te, które otrzymają. Większość to są te osoby, które się ubiegają, ponieważ no, większość nie dostaje tego statusu w Polsce. I w trakcie procedury tej uchodźczej dostaje no, 750 zł na osobę. Chyba, że, znaczy, o ile nie chce mieszkać w takim ośrodku. No właśnie, teraz powiedzmy jeszcze o tych ośrodkach, to o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, to jest bardzo istotne. Tak. Zanim dostaną te papiery, tak, no to wtedy mieszkają w ośrodkach, tak? Znaczy tak, no ma prawo do pomocy socjalnej ze strony Urzędu do Spraw Cudzoziemców i wówczas ma prawo mieszkać w jednym z chyba 11 ośrodków dla cudzoziemców, zlokalizowanych na terenie głównie no, wschodniej Polski. Natomiast może taki cudzoziemiec również poprosić o oświadczenia pozaośrodkowe, czyli wtedy może poprosić o to, że dostaje pewną kwotę pieniędzy kieszonkowego i się wyprowadza. I się wyprowadza i mieszka gdzie chce. Z tym, że na jedną osobę jest to złotych 750. I cudzoziemiec może podjąć pracę, taki, który jest dopiero w procedurze uchodźczej, dopiero po 6 miesiącach. Jeśli ta procedura nie zakończy się w ciągu 6 miesięcy, to dopiero wtedy może poprosić o możliwość wykonywania legalnie pracy. Wcześniej nie może. Więc no, wydaje się, że nie są to kwoty, które by jakoś bardzo mocno nadszarpywały polski budżet. no, pozwolę również sobie na uwagę, że moim zdaniem, jeśli chodzi o przygotowanie polskich służb, odpowiednich służb, no to jednak nawet przyjazd tych 7 czy 10 tysięcy uchodźców z Grecji czy z Włoch w żaden sposób nie nadszarpnęłoby tutaj polskiego systemu azylowego. I one, te osoby, to mówimy o zobowiązaniu polskiego rządu, prawda? Mhm. 2000 którego roku? 15 roku. No właśnie. To gdyby one się w Polsce pojawiły, do czego jesteśmy, zdaje się, zobowiązani umowami międzynarodowymi, no to one będą na tym, to dotyczą ich te same prawa i obowiązki, jak te osoby, które, o których opisujemy, które już są teraz w Polsce, tak, czy znaczy to jest coś innego, nie, jakoś inaczej? Tutaj, znaczy to, według tych samych zasad decyzje, i praw. Decyzje podjęte na forum Unii Europejskiej, no to najogólniej rzecz biorąc, one dotyczyły jakby no, przeniesienia części uchodźców z Włoch i Grecji do pozostałych krajów Unii Europejskiej. No i też myślę, że warto przypomnieć, te decyzje nie były aktem solidarności czy pomocy uchodźcom, tylko to były akty solidarności państw Unii Europejskiej wobec Grecji i Włoch przede wszystkim, ponieważ te państwa no, nie radziły sobie z tą presją migracyjną. I te osoby po ich przeniesieniu do Polski no, również wchodziłyby w procedurę uchodźczą. No, to są osoby, które raczej dostały decyzję pozytywną, ponieważ one dotyczyły, ta relokacja miała dotyczyć... Już są zweryfikowane, tak, prawda? Miała dotyczyć głównie obywateli Syrii czy Afganistanu czy Iraku. No, tutaj. Ale według tych samych zasad jak te osoby, które już są uchodźcami w Polsce. I następnie w trakcie tych postępowań dostawałyby właściwie no, to samo, co wszyscy inni cudzoziemcy, którzy tutaj do Polski przyjeżdżają i proszą o status uchodźcy. No to chyba opisał. A, proszę bardzo, jeszcze może w tej liczbie, której Jacek, którą wymienił, jest 900 uchodźców z Syrii, które Polska dobrowolnie zadeklarowała, że przyjmie. Czyli w ramach przesiedlenia, czyli takiego rozwiązania, które jest promowane przez właśnie agendę ONZ do spraw uchodźców. To na razie mówiliśmy o państwie, prawda? Mhm. I o dwóch ministerstwach, które są odpowiedzialne za, jeśli chodzi o integrację, to jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prawda? Jeżeli chodzi o procedury, no to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Urząd Spraw Cudzoziemców. No właśnie. No a są jeszcze inne możliwości i inne instytucje, inne podmioty. No na przykład samorządy i miasta, prawda? To może teraz posłuchajmy wypowiedzi Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej z Gdańska, która jest członkinią zespołu wdrażającego model integracji imigrantów w Gdańsku. Model integracji imigrantów jest miejską polityką Gdańska w zakresie migracji, która została przyjęta przez Radę Miasta w czerwcu ubiegłego roku. U jego podstaw leży takie pragmatyczne przekonanie, że migracje to taki nieunikniony proces, którym trzeba zarządzać, a zarządzanie nim jest taką umiejętnością, którą się należy nauczyć. Ona służy temu, by rozwiązać takie problemy, które napotykają migranci w momencie, kiedy chcą się zintegrować z społeczeństwem polskim i takie rozwiązania pozwolą im na samodzielne poruszanie się w przestrzeni publicznej, przestrzeni miejskiej i efektywne korzystanie z gdańskich szkół czy na przykład rynku pracy. W prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem tego modelu zaangażowanych jest ponad 150 osób i zespół ten stale się powiększa, a co jest najważniejsze, to to, że łączy różne instytucje, imigrantów oraz organizacje pozarządowe, które są zaangażowane w taką naprawdę długofalową pracę pełną wyzwań. Zespół modelu działa w obszarach, w których wskazane zostały konkretne bariery integracji migrantów. Między innymi jest to edukacja czy zatrudnienie, kultura czy bezpieczeństwo w mieście. Podejmowane są działania, które mają na celu na przykład ułatwienie procedury dostępu do opieki zdrowotnej, efektywnego poruszania się migrantów na rynku pracy czy też zrozumienia polskiej kultury. Wiele zmian zaplanowanych przez model już się udało zrealizować. Między innymi coraz więcej imigrantów objętych jest bezpłatnymi kursami języka polskiego. W Gdańskim Urzędzie Pracy jest referat do spraw cudzoziemców, w którym zatrudnieni są imigranci i imigrantki. Też nauczyciele z szkół gdańskich, w których uczą się dzieci migranckie, rozwijają swoje kompetencje w zakresie pracy z takimi dziećmi. Realizowane są różne programy rozwoju kompetencji międzykulturowych studentów i pracowników na gdańskich uczelniach, czy też w gdańskich firmach, a też powstają informatory, które ułatwiają włączenie imigrantów w budżet obywatelski. Wieloletnie badania z pozytywnymi relacjami międzygrupowymi, jak też doświadczenia bezpiecznych państw, jak na przykład Finlandia, czy Hamburg, jako miasto, które też podobnie jak Gdańsk wdrażają takie systemowe, przemyślane modele integracji imigrantów i imigrantek, wskazują takie dwa bardzo istotne warunki do tego, by integracja imigrantów miała szansę być efektywna i przynosiła korzyści całej społeczności lokalnej. Po pierwsze, imigranci muszą mieć poczucie, że są ważną częścią tej społeczności i współtworzą ją, są za nią współodpowiedzialni, a także po drugie, czują się w niej bezpieczni i przede wszystkim niezależni i kompetentni. Ważne jest więc zauważenie i uznanie tego, że imigranci tu są i pokazanie, że chcemy, by stali się częścią tej naszej społeczności. społeczności. I kolejnym krokiem jest zapewnienie im równości szans w dostępie do różnych usług i też możliwości oferowanych przez miasto i umożliwienie im współuczestniczenia w działaniach społeczności miejskiej. Są z nami dzisiaj Paulina Babis, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Katarzyna Ojrzanowska z Agendy ONZ do spraw uchodźców, Jacek Białas, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Justyna Frelak, Instytut Spraw Publicznych. Dzień Uchodźcy, 20 czerwca, trochę później o tym mówimy, no ale ten problem nie zniknął przecież. Chociaż właściwie użyłem słowa problem i tak rozumiemy, tak mówimy o uchodźcach, że to jest problem. W wypowiedzi Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej to jest właściwie to słowo się chyba nie pojawia, prawda? W Gdańsku mają taki pomysł, no nie wiem na ile to jest idealizm i na ile to jest PR, na ile to naprawdę tak jest, że to jest kwestia, że kwestia szansy i możliwości, a nie problemu. Czy to tak naprawdę jest, czy tylko to tak ładnie się mówi? Myślę, że Gdańsk w ogóle jest takim unikatowym przykładem na skalę całego kraju w tej chwili, ponieważ jest jedynym samorządem, który opracował swoją strategię integracji cudzoziemców i w tej chwili trwają prace nad taką metropolitarną strategią, która ma objąć Gdańsk, Gdynię, Sopot, ale także mniejsze gminy ościenne w stosunku do Gdańska i tutaj mój urząd wspiera czynnie działania. Ministerstwo Rodziny, Pracy tak, i Polityki. Z tego względu, że jednak cały czas stoimy na stanowisku, iż integracja powinna odbywać się na poziomie lokalnym, gdyż to tam pomoc i w ogóle ta kwestia może być rozwiązana w sposób właściwy. Ale to czy to nie jest tak, że państwo zrzuca odpowiedzialność na samorządy, na NGOsy, na instytucje publiczne? No bo mówiliśmy o tym, że ten program, który się nazywa ten roczny program? Indywidualny program integracji. A no właśnie, no jest, dobrze, że jest, ale jest za krótko i za mało środków na ten program jest przeznaczony. Jest to program finansowany w całości z budżetu państwa, jak to już zostało wspomniane, natomiast to wsparcie powinno być rozłożone jednak także na samorządy, ponieważ cudzoziemiec przebywa w samorządzie, tam korzysta z pomocy, tam płaci podatki i tam jest tym zasobem, prawda? No właśnie zasobem, a nie problemem. A my widzimy jako problem i zagrożenie uchodźców i cudzoziemców jednak, prawda? Tak to wygląda. No dobrze, to może powiedzmy o tym, właśnie w Europie chyba, czy jest jakiś taki kraj, jakieś takie miejsce, gdzie ten istnieje jakaś spójna, sensowna, modelowa polityka integracyjna? Na pewno mówiąc o integracji powinniśmy mimo wszystko rozróżniać na te dwie grupy, migrantów ekonomicznych i uchodźców, tak, ponieważ mimo wszystko potrzeby obydwu grup są różne. I problemy, z którymi muszą się borykać, wyzwania słowa, też. Na przykład cudzoziemscy studenci mają często dużo pieniędzy, stypendia i tak dalej. Rzeczywiście to jest zasób wtedy i szansa rozwoju, prawda? Ale natomiast uchodźcy ich nie mają. Patrząc na sytuację na polskich uczelniach, gdzie ponad połowa to są studenci z Ukrainy, którzy albo chcą, albo muszą wyjechać z Ukrainy, z różnych względów, no to nie przeceniałabym tego bogactwa, natomiast na pewno są oni szansą dla polskiego rynku pracy jako przyszli pracownicy. Ale to rozróżnienie, które pani tutaj podkreśla, no jest istotne, tak, prawda? Natomiast jednocześnie musimy pamiętać o tym, że działania integracyjne powinny być skierowane do wszystkich grup. W Polsce w tej chwili to są tylko osoby ze statusem uchodźcy, tak jak mówiliśmy, z ochroną uzupełniającą. Reszta szeroko wszystkich cudzoziemców jest tak naprawdę tych działań pozbawiona. Punktem wyjścia jest zapewne przekonanie, że niektóre grupy po prostu tej integracji nie potrzebują. Natomiast no, nasze przekonanie, badania Instytutu prowadzone od lat wskazują, że działania integracyjne są potrzebne, zaczynając od studenta z Turcji, z Ukrainy, z Izraela i tak dalej, a kończąc na osobie z pobytem tolerowanym. Ale jeszcze powiedzmy może o takiej bardzo ogólnej rzeczy. Znaczy są cztery modele, prawda? Jak ktoś wchodzi w inną kulturę, przenosi się do innego miejsca, zmuszony albo chce, no to to jest integracja, o niej cały czas mówimy, ale też jest asymilacja, separacja i marginalizacja. To chyba jest też istotne, żeby o tym powiedzieć, jakie są różnice, prawda? I do czego my właśnie dążymy? Co to znaczy ta integracja? Czyli wydaje nam się, że właśnie integracja jest tym najbardziej takim pożądanym modelem, bo zakłada dwukierunkowy proces zarówno społeczeństwa przyjmującego, które w pewnym stopniu musi się zmienić i przyzwyczaić do nowo przyjeżdżających, ale też ci nowo przyjeżdżający, nowi właśnie mieszkańcy też muszą w pewnym sensie przyzwyczaić się, zaadoptować do nowych warunków, nowej kultury, nowych wartości. I to jest integracja. Integracja, tak, bo to zakłada, że każda z grup utrzymuje swoją tożsamość. Nie zakładamy, że przyjeżdża obywatel Ukrainy i rozpuszcza się, staje się natychmiast stuprocentowym Polakiem, bo wtedy byśmy mówili o asymilacji. Natomiast marginalizacja i separacja to pokazuje proces, w którym dana osoba wyłącza się z głównego nurtu i albo zostaje w swojej tylko własnej kulturze, albo w ogóle wypada z głów. Tak, tak, zupełnie jest na marginesie, ale z punktu właśnie widzenia ta integracja jest najbardziej takim pożądanym modelem, bo pozwala zachować tożsamość jednej i drugiej grupy i wymusza też jakby takie dostosowanie się do... No to powiedzmy, co trzeba zrobić, żeby ta integracja zaistniała? Jesteście gotowi, jesteśmy w fazie, tak, w pierwszej fazie ewaluacji i ta ewaluacja skupia się na 150 wskaźnikach, które określają integrację. Także to długo można by mówić, natomiast możemy skupić się na obszarach, tak, które powinny być pokryte działaniami integracyjnymi, bo to jest, tak jak pan wspominał, dostęp do mieszkań, który w przypadku Polski jest kluczowy i jest tak naprawdę punktem wyjścia dla osadzenia się w danym miejscu. No to zacznijmy od mieszkań, rzeczywiście, podstawowa kwestia. Czy w Polsce są takie miasta, które coś robią w tej dziedzinie, prawda? Zapewniają taki dostęp na jakąś tam skalę. No to może powiedzmy o nich. Są takie miasta. Warszawa od kilkunastu lat przeznacza 5 mieszkań rocznie dla uznanych uchodźców. To niedużo. Wydaje się, że niedużo, ale jeżeli policzymy 15 lat razy 5, prawda? I liczbę cudzoziemców, którzy przebywają, to jest już coś. Cudzoziemcy ubiegają się, składają wniosek, są wybierani ci, którzy jakby deklarują pozostanie w Polsce i ich warunki są jakieś takie trudniejsze. I jaki to jest status tego mieszkania? Jakie to są mieszkania? Są komunalne mieszkania, które te osoby wynajmują? Tak, to są mieszkania socjalne, które te osoby socjalne są im przydzielane. Ale za ile? Ile płacą za to mieszkanie? Płacą tak samo jak obywatele polscy, czyli jest to kwestia kilkuset złotych, ale trzeba pamiętać też, że między innymi w Warszawie cudzoziemcy mogą się ubiegać tak samo jak Polacy o mieszkania socjalne. Fakt, że kolejka jest bardzo długa, bo lista oczekujących jest bardzo długa, również obywateli polskich, ale są przypadki i to nie odosobnione, że cudzoziemcy dostają takie mieszkania. Tak samo jak Polacy, na tych samych warunkach? Na tych samych warunkach. W Gdańsku też zaczęto działać w tym kierunku. Miasto Gdańsk przekazuje na razie jedno mieszkanie rocznie, ale zdarza się, że więcej w miarę potrzeb tych mieszkań jest przekazywanych. Z kolei miasto Lublin prowadzi takie rotacyjne mieszkania dla najbardziej potrzebujących, w których oni mogą mieszkać tam przez kilka miesięcy, dopóki ich sytuacja się nie ustabilizuje. To są tak zwane mieszkania chronione. Dokładnie. I teraz Lublin przekazał informację, że kończy przygotowywać czwarte mieszkanie, które będzie dostępne dla uchodźców. No tak, ale jeśli tych mieszkań nie będzie więcej, rozumiem, że są potrzebujący Polacy również, ale jeśli tych mieszkań nie będzie więcej, no to z integracją będzie chyba marnie, prawda? Nie wiem, czy to nie jest podstawowy warunek integracji, to jest moje pytanie. Praca i mieszkanie, tak, w naszych obserwacjach, ale myślę, że tutaj no Państwa zgromadzili. Język, tak, to są te trzy czynniki. Też i Instytut Spraw Publicznych kilka lat temu na nasze zlecenie zrobił badanie dotyczące zagrożenia bezdomnością wśród uchodźców. No i jak to wygląda? I w 2013 te wyniki były takie, że 5% wszystkich uchodźców jest zagrożonych tą ekstremalną bezdomnością, czyli byciem na ulicy. Ile procent? 5%. Natomiast 30% zagrożone życiem w warunkach takich substandardowych, czyli na przykład kilka rodzin w jednym mieszkaniu, albo mieszkania bez kanalizacji, mieszkania bez na przykład ciepłej wody. No dobrze, to powiedzmy jeszcze krótko, od czego by należało zacząć, co powinniśmy zrobić w Polsce, żeby ten proces integracji jakoś postępował sensownie. Mówiliśmy o mieszkaniach, mówiliśmy o pracy, o nauce języka. Co jeszcze? Może jest coś istotnego, od czego należałoby zacząć i to byłby już przełom, jakaś znacząca zmiana? Z pewnością ważna jest tak zwana preintegracja, to znaczy integracja po przyjeździe do Polski. I tutaj poza nauką języka tak naprawdę, która odbywa się w ośrodkach i jest finansowana przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, nic nie zachodzi. To znaczy, tak jak Jacek powiedział, po pół roku te osoby mogą wejść na rynek pracy i podjąć legalną pracę. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę lokalizację niektórych ośrodków dla cudzoziemców, które są daleko od miast na przykład, no to znalezienie pracy mieszkając w lesie tak naprawdę jest dosyć trudne. Niektóre kraje Unii Europejskiej, dostrzegając ten problem i patrząc na uchodźców też jako potencjał na rynku pracy, jako nowych pracowników, zmniejszyły w znacznym stopniu ten okres wymagany do wejścia na rynek pracy. W Portugalii można już drugiego dnia zacząć pracować, natomiast w Grecji to w ogóle nie można. Kiedy państwo będą mieli ten raport? Pod koniec roku powinniśmy mieć już dane. Jeszcze się spotkamy, mam nadzieję. Nieraz. I wszystko państwo powiedzą już. Bardzo proszę, jeszcze. Tak, wydaje się, że też jakby chyba pierwszą podstawową rzeczą to chyba do tego, żeby integracja ruszyła, to chyba jednak jest potrzebna jest wola polityczna do tego. Dlatego, że do tej pory Polska jakby nie dorobiła się dokumentu, który może powiedzieć, że to jest strategia integracji. Nie ma strategii w ogóle migracyjnej w Polsce. Istniała taka, została już przez obecny rząd, została skasowana. Nie ma strategii integracji. Czyli poza brakiem dokumentu, to trzeba powiedzieć, że nie ma po prostu w Polsce pomysłu na to żadnego. I tak naprawdę, tutaj oczywiście może mi się nie zgadzać, natomiast brak jakby dokumentu rządowego. No są pewne pomysły, ale tak, one tak jest. Natomiast być... jakby to jest jakby, jak mówię, to jest jakby przede wszystkim pierwsza wola polityczna, po drugie wydaje mi się, że na to powinny być również odpowiednie środki finansowe, po prostu, których jest, wydaje mi się, zdecydowanie za mało, co odzwierciedla chociażby ten fakt, że ten program integracyjny, jest po prostu tylko i wyłącznie roczny i jest tylko i wyłącznie, prawda, jest dosyć, powiedziałbym, nieskuteczny. To jeszcze na koniec. To proszę powiedzieć, bo jest również bardzo niska akceptacja społeczna dla integracji i dla uchodźców. Co należałoby zrobić? Jeszcze mamy tutaj szansę, mają państwo szansę, żeby o tym powiedzieć naszym słuchaczom. Myślę, że edukować. Co trzeba zrobić? To znaczy co? Wiedzy, co powiedzieć? W jaki sprawdzać sposób? Sprawdzać fakty, nie wierzyć w to, co się słyszy od razu, prawda? Bo jeżeli słuchamy tego dyskursu politycznego, tych wielu mitów, jednak sprawdzanie, weryfikowanie informacji, odwoływanie się do faktów. Bo naprawdę mamy bardzo taką gorącą, nieprzyjemną debatę na temat uchodźców, których liczba w kraju jest bardzo mała, gdzie sytuacja nasza migracyjna nie zmieniła się mimo, prawda, sytuacji na południu, czy Europy, czy w krajach, nie wiem, na zachodzie, czy północnej Europie. I kto ma pomysł na puentę jeszcze na koniec? Puenta jest taka, że jednak brak pewnej, tej odpowiednich działań integracyjnych powoduje to, że cudzoziemcy jednak z Polski wyjeżdżają raczej. Znaczy tutaj 80% osób, które składają wnioski o status uchodźcy w Polsce, po prostu z Polski wyjeżdża przed zakończeniem procedury. I to jest jakby również potwierdzenie, które znalazło w raportach Najwyższej Izby Kontroli. Wydaje się, że to właśnie brak integracji powoduje to, że cudzoziemcy po prostu z Polski wyjeżdżają, ponieważ nie mają warunków do życia. Natomiast wydaje się, że gdybyśmy takie warunki do życia tutaj odpowiednie stworzyli, to stałoby się to z korzyścią i dla cudzoziemców, ale także i dla nas. Jacek Białas, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Katarzyna Ojrzanowska, agenta ONZ do spraw uchodźców, Paulina Babis, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Justyna Frelak, Instytut Spraw Publicznych. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.